بیا ډګر د استشهاد دا داسې ژړنی روانیږي، بیا ډګر د استشهاد دا داسې ژړنی روانیږي، چې میړانې او جذبوته یې عمرونه حیرانیږي، چې میړانې او جذبوته دا درب دا لقتګي دا خدای په مینه مست، دا خدای په مینه مست، دا درد قطګي دا خدای په مینه مست، دا خدای په مینه مست، زی په پل د ملګرو چې اوس نه تر سترګو کیږي، زی په پل د ملګرو چې اوس نه تر سترګو کیږي، بیا ډګر د استشهاد دا داسې ژړنی روانیږي، بیا ډګر د استشهاد دا داسې ژړنی روانیږي، چې میړانې او جذبوته یې عمرونه حیرانیږي، چې میړانې او جذبوته ژوندون ټولې خوښۍ چې زاروي د خدای رضا ته، زاروي د خدای رضا ته، د ژوندون ټولې خوښۍ چې زاروي د خدای رضا ته، زاروي د خدای رضا ته، خود بګران په پکلوي چې په مینه یې زاریږي، خود بګران په پکلوي چې په مینه یې زاریږي، بیا ډګر د استشهاد دا داسې ژړنی روانیږي، بیا ډګر د استشهاد دا داسې ژړنی روانیږي، چې میړانې او جذبوته یې عمرونه حیرانیږي، چې میړانې او جذبوته اوس بکړي په ډېرو مستو صلیبیانو میندې پوری، صلیبیانو میندې پوری، اوس بکړي په ډېرو مستو صلیبیانو میندې پوری، صلیبیانو میندې پوری، اوس به ګوره بلا خوفه خپل هدف ته چې رسیږي، اوس به ګوره بلا خوفه خپل هدف ته چې رسیږي، بیا ډګر د استشهاد دا داسې ژړنی روانیږي، بیا ډګر د استشهاد دا داسې ژړنی روانیږي، چې میړانې او جذبوته یې عمرونه حیرانیږي، چې میړانې او جذبوته مخنیوی کله کړی شي د صلیب ناکام تخنیک، د صلیب ناکام تخنیک، مخنیوی کله کړی شي د صلیب ناکام تخنیک، د صلیب ناکام تخنیک، دا د بدر فرشتو ته باطل خپل نسکوریږي، دا د بدر فرشتو ته باطل خپل نسکوریږي، بیا ډګر د استشهاد ته داسې ژړنی روانیږي، بیا ډګر د استشهاد ته داسې ژړنی روانیږي، چې میړانې او جذبوته یې عمرونه حیرانیږي، چې میړانې او جذبوته عبدالله ګورید دین د بلشمې پتنګان مو، بلشمې پتنګان مو، عبدالله ګورید دین د بلشمې پتنګان مو، بلشمې پتنګان مو، بنده ډیره خوشاله اینا په جامو کې نه ځایږي نند ډیره خوشاله اینا په جامو کې نه ځایږي بیا ډګر د استشهادت داسې ژړنی روانېږي بیا ډګر د استشهادت داسې ژړنی روانېږي چې میړانې او جذبوتا یې عقلونه حیرانېږي چې میړانې او جذبوتا یې عقلونه حیرانېږي چې میړانې